میرے دوستو، آج ہمارے سبق میں حکمرانوں کے کفر کے مسئلے پر بحث ہوگی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا کافر ہونا یا مسلمان ہونا اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ بیچارے اسلامی شریعت اور اسلامی شریعت کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں۔ اسلام دین کے مسئلے کو ذاتی نہیں کہتا، اسلام دین کے معاملے کو پرائیویٹ معاملہ نہیں سمجھتا، اور خصوصی طور پر جبکہ وہ معاملہ حاکم سے متعلق ہو، جو کہ تمام عوام اور رعایا پر حاکم ہو، پھر تو بات بہت ہی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ دین کو ذاتی معاملہ کہہ دینا یا سمجھ لینا یہ سیکولر نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، اس کے دوسرے القاب اور دوسرے معاملات اور دوسرے اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکمرانوں کے اسلام اور ان کے کفر کا معاملہ، ارتداد کا معاملہ، جبکہ مسلمانوں کی حالت اس درجے پہنچ چکی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہی مسئلۃ فی غایۃ العظمۃ والخطورۃ، یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر بحث بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم الحمدللہ سیکولر اور لا دین لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا بچہ، آپ اسے نماز کا حکم کریں، نماز کی تاکید کریں، نماز کی ہدایت کریں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز کی خاطر اسے ماریں، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی خاطر ماریں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بھائیوں اور بہنوں کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ارشادات ہیں، جو جیسے چاہے زندگی گزارے۔ یہ سیکولر نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ حکمرانوں کے ایمان اور ارتداد کی بحث بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لأنها بوابة البحث عن مخرج لمشاكل المسلمين اليوم، اس لیے کہ مسلمانوں کی نجات، مسلمانوں کی مصیبتوں کا حل، مسائل کا حل اس معاملے سے متعلق ہے۔ فہی مسئلۃ دیننا و دنیانا، حکمرانوں کے اسلام و کفر، ایمان و ارتداد کا معاملہ، یہ ہمارے، ہم سب کے دین کا اور ہم سب کی دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم سب کا دین ان حکمرانوں کے اصلاح کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر وہ صالح ہوں گے تو ہم بھی صالح ہوں گے، اگر وہ غلط ہوں گے تو ہم بھی غلط ہوں گے۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِإِسْلَامِ الْحَاكِمِ او كُفْرِ الْحَاكِمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوَازِمِ وَالنَّتَائِجِ أَحَدُ فِقْهَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ تَمَامًا، اس لیے کہ حاکم کے اسلام کے بارے میں شرعی حکم اور اس کے کفر کے بارے میں شرعی حکم، اس بنیاد پر، اس بنا پر بہت سارے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں اس سے متعلق ہیں، اور دونوں باتوں کا، اگر حاکم مسلمان ہو یا کافر ہو، بالکل الگ الگ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اگر حاکم کافر ہو تو اس کے الگ احکام ہوتے ہیں، اور اگر حاکم مسلمان ہو اس کے الگ احکام ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کے بارے میں مکمل تحقیق ہونا لازمی ہے۔ ہم حاکم کے اسلام یا کفر، ایمان و یا ارتداد سے پہلے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، ہوا ان اسلام الحاکم او کفرہ مرتبط تماما بقضیت حکمہ بالشریعت التي يحکم بها، کہ حاکم کا مسلمان ہونا یا اس کا کافر ہونا مکمل طور پر اس قانون سے اس کا تعلق ہے جس کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے۔ یعنی اذا كان الحکم للہ والشریعۃ قائمہ فالحاکم مسلم ما لم ينقض اسلامہ، اگر حکم اللہ کا ہو، حاکمیت اللہ کی ہو، شریعت قائم ہو، تو حاکم مسلمان ہے، جب تک کہ وہ کسی عمل کے ذریعے، کفر نہ کر لے یا مرتد نہ ہو جائے. وَإِذَا كَانَ الْحَاكِمُ مُسْلِمًا فَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اگر حاکم مسلمان ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم کرے گا. فَلَيْسَ هُنَاكَ حُكْمٌ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ كَافِرًا, اس لیے کہ اگر حاکم کافر ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم کرے گا. وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ مُسْلِمًا إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اگر حاکم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ دونوں باتیں مترادف ہیں, حاکم مسلم حکم بما انزل اللہ, مسلمان ہوگا حاکم تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر حکم ہوگا, مسلمان ہوگا حاکم تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے. وعکسها بعکسها, حکم بغیر ما انزل اللہ حاکم کافر, بغیر ما انزل اللہ اگر فیصلے ہوں گے تو حاکم کافر ہوگا. اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں گزشتہ سبق میں دوسرے نقطے میں, کہ اگر حاکم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتا تو وہ کافر ہے, اور کفار سے مسلمانوں کے خلاف دوستیاں کرتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پہلے نقطے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے اور نہ کرنے کی بحث میں, اور دوسرے نقطے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور صالحین اور مومنین کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں لگانا اور اس دوستی کی خاطر مسلمانوں کو تخت و تاراج اور تحتیق کر دینا, ان باتوں کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں دوسرے نقطے میں. اب اس تیسرے نقطے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر مسلمان ہو حاکم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہو, مسلمانوں سے دوستی رکھتا ہو اور کفار سے عداوت رکھتا ہو تو اس کے کیا تقاضے ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں, انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.